naman lang ika'y makilala. Hindi inaasahan na ika'y matatagpuan. Parang ika'y biyaya ng langit, sagot sa aking dalangin. Sana ay ikaw na nga. Ngunit bakit pa naman ako ay huli na? Wala sa tamang oras ang ating pagkikita. Dahil ika'y meron ng mahal na sa'yo'y nagmamahal. Sadya nga bang ganyan ang pag-ibig? Paano may padarama sa'yo ang init ng pag-ibig na alay sa'yo? Kung sakali mang ibigin mo rin itong puso ko'y handa kang tanggapin at asahan mong ika'y pagkamamali. Tuwing tayo'y magkasama, limot ko ang problema. Sa oras na magkausap, ligaya ang nadarama. Tinig mo'y kay sarap tingkin, parang awit ng kay sarap ulitin. Sadya nga bang ganyan ang umibig? Paano may padarama sa'yo sa'yo? Kung sakali mang ibigin mo rin itong puso ko'y handa kang tanggapin at asahan mo ika'y baka mamali. Paano may padarama sa'yo ang init ng pag-ibig na sa'yo? Ngunit paano nang aking damdamin ngayong hindi ka na maaring mahalin? Dahil puso mo'y pag-aari na ng iba. Kung sakali mang ibigin mo rin itong puso ko'y handa kang tanggapin at asahan mo ika'y baka mamahalin.